أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الأعراف ده يوصل شبر أتايم آيات سخشرو بأبر يوصل أتا أتايم من ده خاتم ده أول آيات من يغلل الله فلا هادي له ده جي ربط ده ما قبل سرف جي كذي چه ده پرون سبق شبر ده ردلي ده آخراني آيات ده جي آخراني فقرده ده فبأي حديث بعده يؤمنون. شنو په کوم خبره تر قران وروسته دی ایمان راوړي؟ خو د ایمان شی خو دغه دی نو ته پر دې نه راوړي بجنو پر کوم خبره راوړي؟ نو دا خو هغه د دعوت سلسله و چې دی دا ولې نه قبلی څه وخت یې لا قبلی دا ګر د حق حق خبرې دي. د دې څخه حزن ګو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیښیږي د عرب لاچی نو دلته تکرار د تسلی او کې دغه تسلی دلته مخکې په بل آیات کم الله عز وجل ورکړی و. اغه دا آیات کریمه و چې یو سلو ات اویایم آیات دي د پتیر سبب کې و من یغلل فاولایک هم الخاسرون. ال تا آیات په پای کې دا سره غلی و من یهدی الله فهو المهتد و من یغلل فاولایک هم الخاسرون. فقې کې مالا پاکول هدایت ما د طرف څخه دی که څوک ته که چاته هدایت کوم که چاته گمراهی ورکوم په دې کې ته غم ولیکه ستا وظیفه فقط بیان دی. دلته هغه تسلی بیا راوګرځول ولې دغه په اي حدیث بعده یؤمنون دا اخري خبره ده چې نو پر قران ایمان لا نه راوړي چې پر چا راوړي؟ پیغمبر علیه السلام الله پاک دغه صورت وايي دی لا نه مني نو جلته کې ورته پیښیږي. الله بیا هغه تسلی ورکوي چې دا نو زما په لاس کې ده ته بخوان په بده ترجمه وایم اوس من هر هغه څوک یغلل چې گمراهی کې الله الله پاک دل کې بیاغه مفعولی زمیر حذف کړی اصلي د من یغدلل هو من هغه څوک یغدلل چې ګمراه کې هو دغه سړی الله الله پاک ادا ځینې ځین ځایونه هغه مفعول چې راځي او هغه موصول تی یا زمیر هغه حذف کیږي. نو اندسته په ترجمه کې موږ وایو من هغه څوک یغدلل چې الله ګمراه کې څوک هغه سړی نو الله فاعل خادی پروت یغدلل چې ګمراه کې دا سړی الله الله فلا هادیه بیا نو هدایت کوونکی نشته له هغه در بیا چې د جهان دعوت ګران ګرد پر ټول چې ته دعوت لره ورکې د دې پر زړه دوه اثر لرنه کې علاوه نو زما ګمرا دي د زما وهلې بیا چې دی بیا نشرات لای حق لای ته فلا هادیه نو اس حاج نشته له د لرنه و یذرهم فی طغیانهم او الله چې ګمرا کې نو دا پکې و یذر پرېږدهم دی دا د من معنا خو نو عام د ډیرو تم شامل دی و تم شامل د ګرد تر رانی کیر د خوم زمیر اور تراجی کی و ی ذرو پرېږدي هم دغه خلق چې الله گمراه کړی فی طغیانهم د دوی په طغیان او سرکشی کې په داسې حال کې پرېږدي عمهون چې دوی حیرت کوونکي تردد کوونکي عمه و تردد ته ویل کېږي چې سړي ته لار نه ورمعلومي رایران ولاړ چې زه به څه وکړم الله وایي په دغه ګمرۍ کې دغسې پرېږدم چې په دغه ګمرۍ کې حیران یې د هدایت لار هېڅ طرف یې نه ورمعلومي چې پر کومه خوا زه ولاړ شم په دغه ګمرۍ کې پر لره څرخي نو ترجمه بیا زه اوس بیا راوایم من ارغه څوک یو دلیل چې ګمرایي کې دغه الله علی گمراکی فلا هادیه بیانو لارشود و راهنما نست له هو د دفر یعنی څوک هدایت کوي نس لار کې نس راوسته و یزر او پرجع الافاک هم دی فتوغیان هم په سرکشی کې دی په څنګه حال کې یا عمهون چې دی تحیر کوونکی تردد کوونکی اسلار نس ولای په دغه ځکه متحیر مرګ پر راځي دا سزا الله پاک نزور له حکم چې دګر سره د هدایت څخه لاس وخیږي نو ته خو ولې په بده دا خو دی الله وایي نو ما گمراه کړی دي نو ته حزن ولې کې چې دی لا ولې په دغه قران ایمان نه راوړي دا فسې آیات چې دی د ما قبل سره را بت دا دي چې په غرونو مو ژوله چې اوس د دې ځای د سره تر پای پورې اساسي درې مسلې بیانېږي یوه د توحید مسله وه هغه په هغه آیات کې بیان شوه چې ولله الاسماء الحسنی چې الله ډېر ښایسته نومان لري دا فقط نومان یې ډېر دي خدای یو دی داسې نه دی چې دا خدایان باره ډېر سو چې نومان یې ډېر دي لکه د یو سړي دوه درې نوم وي نو په دې خو مسما نه ډېر وي مسما هغه یو ذاتي نومان یې مازې ډېر دي لکه چې یو څوک د مثال په طور په خپل اصلي نامه ام مشهوري په هغه تخلص چې دی لري هغه باندې ام مشهوري نو بره سړي دوه سوه خو نه سوه خو دا نومان ډېر دي الله واحد لا یزال ذات بله د رسالت مسله وه هغه هغه وه چې اولم یتفکروا ما بصاحبهم چې پر نبی علیه السلام یې د لیوني ګمان کوه چې برل دا لیونۍ دي ګوره ګرده شپه د صفا غونډۍ باندې نارې والې چې خلکو ایمان راوړي د الله څه وویل دا خو د لیونۍ کار دی الله یې رسالت ور ثابت کړي ولې هېڅ لیونتوب نشته ولاکه اجماع خرابې نه پیری پر ناستې دا فقط خپله وظیفه اجرا کوي خدای الله رالېږلی چې دغه دفاره دی نو دغه د رسالت او د توحید مسله خو بیان سوې ده قیامت غفاته وه اوس د قیامت مسله چې د دلکې بیانې په دغه آیات کریمه کې دا چې وصفه سې موږ وایي هغه چې موږ لا درې مسجد درېمه یې دغه ده د دې یو شیانې نزول هم دي هغه دا دی چې د مکې مشرکان هم دا صورت خو مکې دي دوی او ځینې یهود و نصارا او هغو هم خو هغه خو هم شاوخوا دلته په دغه عربي علاقه کې آباد وه نو دوی به راتله برای تا د نبوت دعوه کړې ده چې زه نبي یم نو د نبوت خو یو نقش شته هغه دا د مشته د تورات څخه یا د انجیل څخه دا مشته معلومه ده چې قیامت په دغه تاریخ په دغه کال باندې واقع کیږي نو ته که نبی کوم تاریخ راوشه رسول علیه صلوات و سلام تعالی او چتور ته چې په خدای کې یا ته په خبري یا جنبی په خبرو یا بل نبی یا بل نبی د قیامت مسله هغه مسله ده چې الله علم د ځان سره ساتل به اسلی به نه دی شول اڅ ولدی ته نه دی شوول غاګي ملنګان خلکو ته وخت دی چې پلانې جمعه باندې برابر چې کیږي قیامت کې دا غلط ورشي دا د دې د سوال جواب ورکړي نو شانې نو زه اصلي هغه د دې سوال چې د نبی علی سلام چې کاوه چې کته په حق نبی ونه د قیامت تاریخ راوشه دول په حق نبی يم د قیامت تاریخ نه دی راوړم دا د الله تعالی کار دی یسالون دې سوال کې کستات څخه عن الساعه د قیامت څخه یعنی عن وقت الساعه هي عن تاريخ الساعه ده ساعه مراد قیامت دي قیامت ساعت ولي وای وای دی په یو ساعت کې دا ګرد جهان خراب وي ساعت معنی یو ګړی د دې ساعت نه چې بيته دي کې هغه نه دی مراد ولي په وخت ساعت هم کله و ساعت دا یو ان یو ټیم ته وای کی زال رکی چې زرا ده وخت کې فدغه سبا وخت قیمیږي او دغه نه خرابې کیږي نو برای ګر سره پر د قیامت ساعت نوم کې شو چې معنی په چا یو ساعت کې تر سره کیږي انسان خبر نه مقدمات نه غړي یو درب چې اوس برای ګر د جهان خراب دي نو په دغه ساعت ګل نوم را د ساعت د قیامت ورځ ده یسالون دی پښتنه کی کستا څخه د چیش په باره کې عن الساعه یعنی عن تاریخ الساعه د تاریخ څخه د ساعت څخه پښتنه کی ایانه کله دی مرساها را لیجل ده قیامت را استول ده قیامت ده په کوم تاریخ دی زرا ویشه وخت ایان کله دی مرسا ارسا ولیجل تو ول کیج دی وشي دغه واقع کوره تو ول کیج نو کله ده را لیجل ده قیامت را باندې را سیغه تاریخ بیان ک چې پلانې سنه به یی پلانې میاش به یی پلانې تاریخ به دغه ساعت به ده سره وشه دا د دې پښتنه قل تور تو انما به شک علمها علم ده ساعت ده قیامت عند ربي پنیز در رب زما دی دا خاص د الله سره پروت ځینی ډیر شیان دا رقم شته چې الله د هغو په علم سره خپل ځان غوره کړی دی. وایي دا زه هیڅ مخلوق ته نه شیم. جبرائیل نه دی په خبر، میکایل نه دی په خبر، اسرافیل نه دی په خبر. چې شپېلی په خوله کې نیولې ده ورته اماده هم ولاړ دی چې تا کله دی د یوې امر ته ګورم، کله ما ته نه دی رامعلوم چې د کوم وخته د الله امر ساجر سو زما پو دی پکښې. خلاص بالا جهان خرابېږي، مړه کېږي، دا ژوندي شیان ګرده. نو قلته ورته وایه چې انما د حصر کلمه ده، انما نه ده بلکې دا رنګه ده. علمها علم معلومات دا قیامت چې دی چې دا به کله راځي. عند ربي دا په نزد رب زما دی. ګوره یو علم داسې دی چې قیامت راځي، دا خو موږ ته راښوولی دی چې قیامت راځي. دا چې د الله سره خاص مختص دی، هغه چې کله راځي د کله والی د الله سره مختص دی. او که نفس پر دې خبره باندې علم چې قیامت کېږي که نه کېږي، هغه علم یې د هر چا سره شته. هر نبي کې ورښوولی، هر مسلمان په پوهېږي چې قیامت خامخا کېږي، مګر ورته وخت یې وشه، وخت یې د الله سره دی. نو انما بشک علمها علم د دې قیامت، یعنی علم د وقوع یې، د هغه وخت یې. عند ربي په نزد رب زما دی. لا یجلیها، لا یجلی نشکار کی نیزلی ها دا قیامت لی وقتی ها پا اغا وقت که دا چا خپل وقتی امراسی چکی دا غنکی الا هو مگر ندی دا بلچا پا زرعای نکی دی امر فرمای نو در اغا وقتی چا تا نشی. خبر پویر لا یجلی نشکار کی نواقع کی ها دا قیامت لی وقتی ها پا وقت که دا چا کم وقتی امراسی نشکار کی الا هو مگر ندی پا اغا وقت کم دی راشکار کی دا بلچا پا زرعای بانی نکی چو وقت پا کشی وزی چو بار داسی سی. بس دا فقط امر دا بل پودی بارا چو سکین تون و منتون نا پا کشی وزی. تر اغا وقت با دا علم پوشی دای، تر اغا وقت با دا علم دا قیامت پوشی دای چا تا بمعلوم نی. بیا حسر کی چلا یجلی ها نشکار کی دا قیامت لی وقت یا پا اغا وقت کی چا اغا وقت امراسی پا غیری چو کلا که پا خبر دیش کیج کنی کیج دا علا پاک دا طرف سواقی کیج الا هو مگر ندی. دای بلا خبر چی در اغا وقت یا نشکار کی پسی وی ثقلت، ثقلت درندی سوی دی فی السماوات پا اسمانو کی والارد پا مزکر. دلته د سماوات د ارض څخه هغه ده د اهل مزاکه شول کیږي. سقلت دروندی د قیامت فی سماوات، یعنی فی اهل سماوات په خاوندانو کې د اسمانو چې ملایکه وسیر فروغو هم د قیامت شاق دی دروندی. والارض یعنی و اهل الارض او د مزک په خاوندانو کې د قیامت دروندی د جه هیبت دغه په د ملایکو په دغه کې په د انسانانو کې په مزک کې خپيري و انسان وسیر په اسمانو کې چې دی اله ته چې دی ملایکه وسیر اله دواړه ذکر کړ. خو ذوی العقل دغه دی د قیامت پر دوی دروندی ځنی بیریږي. نو کې اله وس هر چاته شی خو بار سپکس نو هر شی چې ډیر خلک ذکر کوي کرا بار ور سره مختص سپکس نو اله خو یې چې دی ز دغه رقم کوم چا چې واقع کیږي په هغه وخت بیم زواقع کوم بل بنی په خبر. او بل دا دی چې د قیامت دوام څخه اهل سماوات او الارض ګرده پر هغو باندې دروندي ځنی بیریږي. نو په دغه باندې چا ته زګر سره نه شیم. سقلت دروندی قیامت دروندی معنی هغه د خوف و بیره پی سماوات په خاویندانو کې د اسمانو یې چې هلته اوسیږي سکان یې باشندگان د اسمانو دي. والارض یو په خاویندانو کې د مځکې چې انسان پیری دی په دغو دواړو کې د دې مسله چې د خورا درنه ده نو دروندوالی یې الله نور ختم کړي. هغه سپټې ساتي لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي راتق نكي دا قيمتكم وتسيتا إلا بغتة مگر نابا برا. نو چه واسه تاريخ تروشي دا بارا نابا برا دي خو چاوتا ورطا پاتي گر بايلا كدر واجه چه رازي گر دا بارا سبانا بل سبار واجه دا سبار واجه دا پیزا وريز بعد واجه دا وقتی ورمالومي او علا غواري چه دا قيمت دا غصي نابا برا راولي پا حاجي شريف كي رازي و يو شريف بغولا جور کري خلية كي دلت رسي دا غولا پا خلا نكي چه خور نجي قيمت راسي. سړی به د مثال په تور پسونه پر اخور دره وږي دا د اوبو رقم والي چوي دی به د ساڅ اوبه راکاږي سولاغه به په لاس کې قیامت براسي. دکاندار به ولاړي چکور به دغه ته ګراکت ورګزي هغه ګاز یې پرکړ یې نه چې قیامت پراسي. دا دغه سنه به بروي. نو چې خلک به خبر دی به دکان په هغه ورځ خلاصي برای څه کوم چا ته ګټم خو سبا دنیا خراب ده ګرد خرابېږي. الله وایي دا بخته تن راځي. نو دغه خبره چې د دې دروندوالی راسي په چا کې په اهل سماوات ول افت کې ګرد ځنی وبیریږي. دا خبره چې بخته تن نه به بره راسي دا بل رقم نه کیږي مگر دغه چې هیڅ چا ته ورونه شي فقط الله عز وجل په هغه وخت چې د واقع کېدو په هغه وخت کې پیښېدو دی بره واقع کې دی هغه وجوهات چې کوته پوهېږي. لا تأتيكم إلا بغتة نه راځي وتیسته مگر نه ببره مش تاریخ معلومه کړه به نه ببره نو خلاوی دا زنه ببره راواله ما دغه سی او سقلت فی السماوات والارض هو کدا ادا چا په خوله کې چې سبا نه بل سبا دی برای اغه وام ترس بره ولارس بره سلام مختص نو اغه سقل درندوالی او هیبت ام الله تعالی نه زایلی ویږي وای پکشي فسه با دا د دې سوال چې د نبی علی السلام چې د قیامت په باره کې کاوه الله د دې دغه حالت بیانی و یسالونک کانک حفی عنها یسالون دې سوال کې کستاته په د باره کې د قیامت څنګه سوال کې کانک باکی ته حفی ډیر سوال کوونکې ډیر تحقیق کوونکې عنها د قیامت څخه دې ستاسو په باره کې دا فکر کړی دی چې نبی علی السلام خو د قیامت په باره کې ډیر معلومات کړی دی حفی و هغه چاته ویل کېږي چې په یو مسله کې ډېرې پوښتنې کوي نو دوی دا فکر کوي چې تا ډېرې پوښتنې کړي دي اوس یې تاریخ معلوم کړی دی یو ځانته ونه سه راته ویې وایه نو تا کله د قیامت په باره کې تحقیق کوه ته خو چې الله څه درته وایي هغه منی نو تحقیق خو هغه کوي چې بهره سړي په کښې کیشه کې چې یا چیز یې هغه اصلي معلوم نه کړم هغه اصلي درک یې پرېږده مې نه دوی دغسې سوال ستا څه کوي چې یعنې تا لکه چې ډېر سوالونه په دې باره کې د الله پاک څه کړي دي چې ما ته یې راوښیې د حفی یوه معنا دغسې حفی یو دا دی چې معنا دې سوال کوي که ستا څخه که انه ګواکې که ته حفی یو ته ګواکې ډېر وړې د دې سوال یاره دا سوال باید ستا څه وسي ته باید ډېر وړې دا سوال د هېچا څه باید ونه شي نو جبرئیل امین د نبی علیه الصلات وسلام څه پوښتنه وکړه حدیث جبرئیل هغه اولنی حدیث دی چې هلته په مشکات شریف کې راځي یو څه پوښتنې د ایمان یې وکړې چې ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي نو احسان څه ته وایي تر هغه چې ورتېر شو بری ورته وویله چې دغه قیامت کله دی ومتى الساعة نبي عليه السلام كداش پیغمبر عليه السلام قال مل مسؤول عنها بأعلم من السائل برای المسؤول عنها مسؤول عنها نبي عليه السلام سوال زنی وسط دجی قیامت مبارک برای دام تر اغا سائل ندی خبر دا سوال کوین خو جبرائیل و حجیس دا جبرائیل دی ولکه تچ نای خبر زما سا پشتنه که زم ستاره کامیم زم پجا بارک علم نلرم نو دې ستاسو وس د مشرکانو د نور يهود او نصارا د پښتنه کې ګوا کتاب په دې باره کې ډیر سوالونه کړی ډیر معلومات کړی دي یا ته د دې لپاره ډیر وړې چې باید پښتنه ستاسو وس ډیر لایق او ته په خوشاله کېږي حق ته هغه ته ویل کېږي چې ځان ته حق دغه صاحب دي چې خلک زما څخه پښتنه وکي چې پښتنه ځنی وکي مې ته بیا ته ډیر وغوړي چې هغه دې نخمانه بل څوک لایق ته پښتنه نه وس دا دواړه ګمانه دي غلط نه ته حق نه سائل معلومات تحقیق ته په باره کې د چا نه دي کړی د تاریخ د قیامت چې د تاریخ زده کې او نه ته په خوشاله کېږي چې ځان حقدار د جبوجه چې ما چې پښتنې خلک په دې کې وکي د دې فکر دا دی چې یا تا تحقیق ډېر کړی دی په لټنه دې ډېره کړې ده یا ته په دې ډېر خوشاله کېږې ځان حقدار بولې او د دواړې د دې ګمان غلط یسالون دوی چې پوښتنه کوي که ستا څخه څنګه کوي که انه ګواکې که ته حفی ته ډېر سوال کوونکی ډېرې پوښتنې دي کړي دي عنها د قیامت څخه یعنې د وخت څخه د قیامت یا که انه ګواکې که ته حفی ډېر حقدار یې خوشاله کېږې د چا څخه عنها د قیامت د سوال څخه چې معنا ته ډېر خوشاله کېږې چې خلک یې سوال وکړي نو قل ته داسې ورته وایه انما نه ده بلکې دا رنګه ده علمها علم د دغه قیامت د ورځې د تاریخ یې عند الله دا په نزد د الله دی ګوره دا خبره بیا پر راوګرځول د آیات په سر کې څنګه وه قل انما علمها عند ربي دغسې ورته وایه چې علم یې زما د رب سره دی اوس هغه رب پر ځای مازې الله ذکر کړي ورته وایه چې بې شکه علم د دغه قیامت عند الله په نزد د الله دی نو دا خبره په یوه آیات کې دوه واره راوګرځېده چې علم یې د الله سره دی چې مؤمنان پر دې باندې قانع سي چې دا نه ملنګ معلومولی سي نه جادوګر معلومولی سي نه اولیا او انبیا معلومولی سي دا دغسې یو خاصه خبره ده دا یو پټ راز دی د الله سره ولکن دونه خبره ده اکثر الناس اکثر خلق لا یعلمون پوهېږي نه د بې علمۍ د وجې راغورځي برای ادم لا څه پوښتنه کوي چې قیامت کله دي یا به د اولیاو څه پوښتنه کوي یا د نبیانو څه دا د ناپوهه غرو کار دی که پوهېدلی په دغه مسله نو په خوله بیې الله نه وی راوړي چې قیامت راوښیې ځکه ته رښتیا نبی رښتیا نبی یم د قیامت معلومات نشته دا خو به نو سره لازمه نه وي که چا د قیامت علم نه درلودی نو معلومداره نبی هم نه دی دا کله سره لازمه د قیامت علم نه لري چې کله دي مګر نبی دی دا سره تړلي نه دي د نبوت عدم او د عدم علم د قیامت چې علم یې نه وي نو نبوت معدوم دی دا اکثر خلق علم و پوهه نه لري قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا د دې آیات ربط بیا د ما قبل سره په زله باندې د علت د معلول دی هغه چې دا علم نه لري نبی علیه الصلات والسلام و هم ولې نه لري نبی علیه السلام علم چې ورته زه نه یم په خبر دغسې په جواب کې ورته وبره د ځان په ګټو تاوان ولاکه خبرې وشي په دغه کې م پایده ده په دغه کې م تاوان دی ډېر ځله زه په یو شي کې پیدا ګڼم هغه تاوان راورسېږي ډېر ځله زه تاوان ګورم هغه ګټه راورسېږي نو چې زما سره د قیامت علم وای نو دا علم خو بیخي کوچنی علم دي دا خو به راسره وایي تاوان و ګټه به مې سره جلا کوی سي زه ګټه کوم هغه تاوان وسي زه تاوان بولم هغه په ګټه کې راته تمام شي نو قیامت خو ګټه مسله ده په هغه خو بیخي ولاکه خبر یم په هغه کې به زه څه ووایم تا ته قلت دسي ورتو اي نبي نو دا ايات دا ما قبل سر دسي لك ويكير ايات كي دا عدم علم خبر وسو چه نبي عرسن پا قامت ندي خبر وي ومخو علاك دا غد دا زان پا قطو نفل ندي خبر نو با دا جهان پا قصة خبر چه قامت علت دي و قامت بروس دي دا مخد قلت دسي وديتا پا جواب كي وي ولا املكو زمالك نيما يخكاردار نيما لنفسي دا خبل زان دا پارا نفع اندقش ولا ضرا او ندى زرر د زنګټ او تاوان ولا کپلاس کی الا ما شاء الله الا مگر نما اغه شاء چې اراده کړی الله الله پاک شاغه الله اراده کړی را ورسی بر ز پوسم چو دا خو ګټس شاغه الله اراده کړی تاوان شاغه را ورسی بر پوسم چو دا خو تاوار ترغه د مخ زولا ک په پیرم چې ګټو کی ک تاوان کی دا کار د مثال په تو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځای چې یو سریه او یو دلګی به استول د په خپل ځین کې فکر کاوه چې یار دغه زاید لپاره پلانې صحابي چې دغه قومندان وردی ویل چې کامیابی براو هغه چې مولاړ هغه بنا کاوه گای گای به د یو سړی لري یو څوک ور امیر چې بس نو خوځ د جنگ دی معنی غوښت غواړي د سریه ولجه هغه قومندان چې بده لري برای یار دانو چې دی دا کمزوري قومندان کې چې پلانې د لې او اتللی وای هغه چې دغه ولاړ فتح به راوړ کامیابی به راوړ هغه ځای به دیولې نو که زه خپل کټو توان پېدلې ما چې د قومندانان مقرره ولې خاص به ګردو مر هغه مقرره ولې چې ګردو مر فتح راوړل کنه اصحابو ګردو مر فتح راوړل خو په وحید کې څونه قدر شهیدان وسو د مسلمانانو خو نبی عليه السلام ما ته دغه کټو توان په د جنگو کې نه رمرمې د خدای پر توکل یو هم کوم نو ابرک اره اراده د ګټ کړي اوس زه په خبر سم چې ګټ راورسې چې په دې کار کې ګټو چې اره دا zarar kadi chma tarawara sir za posum chowi pa jekar ko tawan dar kar da mkhay ma ta gat tawan man medan ya mar medan da fas ala fa kwai tur tuwa chowalu kuntu kazawai pasida da la amliku li nafsi za malik nem da zan da par nafan wala aghdar illa ma sha Allah magar na gachi irada ala pa kadi bi nurusta pa khabar sam bal walu kuntu kazawai a'lamu ma ilm dar ladhi alghayb pur ghayb زفر غیب و خبر وای چ پچ پچ خبر را ته معلوم وای لست اکثرت من الخير لست اکثرت ما به ډیر والی کړی من الخير د خیر د پایدو نو ما به ګردم ور پجوند کی ځان ته نفع را سوال کز په چا خبر وای په غیب و خبر وای وی غیب شان خدا غدی راغلی لانی ما یاتی ورست راځي اما ته به معلوم وای چې په دې ځای کې ګټه د پدی کتابانی ګردم ور بیا د ګټ ګټ کارو ته ځان وهاله او حال دا چې زه چی يم نه ما نه چې خمه خبر ما ته ګټ رسید ډیر ظلمات شر رسید دلیل ما نه چې معنی خوښ ولو كنت كزواي اعلم ما علم درود الغيب پر غيب لست اكثرت ما بديروالي کړي وي د چشي من الخير د خير وما مسني السوء وما مسني نه بوای مسکړي ز نه بوای رسیدلی و ماته السوء بجي بجاغه د ما بعد ان کی جاغه تاوان و ماته نه رسیدلی خدای را ترسیج شنو چستا علم غيب نست او د خپل ځان د پاره د نفع او د zarar مالک نه مالک الله عز وجل اختیار عقدی نو بیا پر چی ځان نه بي ګول نو خدای خپل سوال برته متوجه کیږي هغه د پد ان انا الا نذير وبشير زما وزي پاتس از دک زما وزي پد نه د خپل د پټ ور وشه زنه يم مگر نه نذير بیرون کی زه خلق بیرون د چا څخه د الله د عذاب وسخه چورور لار دغه د الله وای کني عذاب د تګور زما وځي په دغه ماته الله را کړل دغه نه درا کړی چې خلکو ته پچور معلومه و چې وای زما زوی شیری ته په پلانې ځای کې دی ابل وای زما شی ورته دا چیر پروت په پلانې ځای کې دی پلانې کاروبار کوم ګټه کیږي کتاوان تورته چې یا چې ونه کې تاوان دی بل به وای دا کار نکوم تورته وې کې چې ګټه ده غیب نسته ستا سره خلک دغه کار ستا سره نه اخلي چې ماته پچ را وشه پچ ستا سره نسته ستا سره دغه کار دوه کار واخ د نذیر کا چې دا له عذابونو راته بیان کړي یا رسول الله تعالی ته خو معلوم دي ته به ورته بیان کړي نو د نذیر وظیفه دې اجرا کړي بشیر زیری ورکوونکی ته ویل کیږي زیری ورکه او کوم خلکو ته چې ښه اعمال کړي وغو ته بیا وایي چې ستا لپاره جنت الفردوس دي ستا لپاره د الله دیدار دي ستا لپاره د الله رضا ده د دوزخ د عذاب به خلاص شي د قبر د عذاب به خلاص شي دا به د زیری خبرې چې خلک خوشاله کړي دغه دی وظیفه ده چې د نبی علی السلام نو تنذیر او ابشار زیری ورکول او بیر ورکول دا دواړه د علم غیب سره اړه لري دا علم غیب نه غواړي دا چې الله ورته بس یې غشيان بیانې نو ورته چې ان نیم ان زه دا ان په یادی دلته نیم زه الا نذیر مگر نه بیرونکی او خلکو ته د عذاب او څخه د الله وبشیر او زیری ورکوونکی او هغه کسانو ته چې هغه ایمان راوړي زیری په چا ورکم په جنت او د الله پر زه داودا يم د چاله پر لقوم يؤمنون لقوم دغه قوم د پر يؤمنون چې دی ایمان لري باور لري چې ایمان ساکی دا زان سر دا باور و یقین دا الله پر خبور دا ام دا اغا دا پار نو سوال ورگیری که دا نبی علیه صلاة و سلام دا غ انذار و کول دا غ بشارت و زیری و کول دا دواره چی دا خو عام دی نو دای چی بیان که چی ای چی سوک دا الله و تعالی بانی ایمان راوری بندگی دا الله و که جت الله و تعالی جنت ورکی دا دای خاص ممنانه تا بیانی خو عام اعلان دی ای چی که چا دا مثال پا تور دا الله و تعالی مخالفت وکی کپر وکی جت الله دور جخ ورکی دا دای خاص ممنانه تا خو عام دی نو وجد تا وی چی لقوم یو ایمانو نو دا غ سوال مکرر تیر سوی دی لکه هدا للمتقین که دا سوال سوی چی گتای اسید دا غ د دغه انذار او د بشارت اصلي ګټه مؤمن وړي مؤمن بار چې د کوم شیانو څخه پیغمبر او توي چې دغه څه وبېرې ردی ځنی بېرې ځان ساتي چې نبی علی السلام په دغه شیانو کې ساده پاره زیری دی کامیابی ده د برکې ابل پر غوږ نه نسنه خو دغه چشکی خاص کی چې د مؤمن قوم د پاره ته بشارت او انذار ولرو کې کنه دا خو عام دي چې ګټه دی اخته لکه نو بر اعلی دی یاد کړه مجه مثال ویلی در وخت زرا ګرځم بر مولا ک چاچ شډوډی کړي بر میلمانه ډیر راوړي یو شوګرم دی کج سټولم دی هغه چور سی برای ما ته ترخی چای راکې زلوډی پس خورم انور نو ورجو غوش ورو شو ته کاش ځان مورکی چراوز دی برڅ و یار من مسیان اصلي ستې د پاره کړه کنه غسل نو کله اصلي د پاره کړه اصلي خو دی چراغوش دی د ګرد د پاره د سرخان اوار د دلاس چا نه وځینی نیولی چې ګټه در نه ځینی واخسته دی وای من مسیان اصلي ستې د پاره مو کې ما زما د پاره کوي ما به ګټه ځنی اخستې کنه هغه سړی وایز د خلکو د پاره کړو نو دی څل راغوشت خو د تم مسجد د رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت ام عام انسانیت ته دی مسلمان او کافر ګردو ته دی چې مسلمان کار ځنی واخستې انو کو کې د دې د پاره چې د نبی علی السلام د دغه رسالت وظیفې څخه خاصه مزیه چا واخستې مؤمن ځنی واخستلې چې هغه د خطرناک شیان بیانې د غوسه ځان ساتي چې د نفع شیان بیانې کوي او کافر چې دی هغه چې پر غوږ ونه نیولې اگر چې د خو دعوت ورته وکي خو نو د نبی علی السلام دعوت خو عام دی برام د ته نو کو کې د نبی علی السلام کو سره نه جکړي ولې خو د ګټه نه ځنی واخستې د مؤمنین په دغه خاطر باندې ته خاص کې چې معنا ګټه دی ورګ د سینما نه چې نبی علی السلام کافران منا کوله چې دعوت نه کو دعوت ګرد تور کوم مسلمان کافر وو دا ورکی ورکاو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.